ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ پچھلی دفعہ محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 55 کے عنوان سے یعنی رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس ٹاپک کے تحت میں نے تقریباً 82 منٹ ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی، جس میں اس مسئلہ نمبر 55 کے پہلے دو حصے کور ہوئے تھے۔ حصہ نمبر ایک تمہیدی گفتگو پر مشتمل تھا 41 منٹ کی، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ اہل جو تصوف ہیں اور رافضی ہیں ان میں ایک عقیدہ جو علم لدنی کا آیا کہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ قرآن اور سنت کے پیرلل چلتا ہے، اس کا تحقیقی جائزہ لیا تھا 41 منٹ میں۔ تو یہ ٹوٹل 82 منٹ کا لیکچر تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی 10 نومبر 2012، 24 اور 25 ذوالحجہ، 1433 ہجری کی درمیانی رات، اسی مسئلہ نمبر 55 کا آخری حصہ کور کریں گے جو حصہ نمبر 3 ہے، اور یہ کم از کم بھی 100 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور یہ اتنا حجم اس لیے ہے کہ یہ ٹاپک کم وقت میں کور ہونے والا نہیں، اور وہ پورشن نمبر 3 ہے، وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور پھر اس کانٹیکسٹ میں حدیث قبطاس کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر دوں، تکبر کے طور پر نہیں، کہ اس ایشو کو آج تک لکھنے کی حد تک اور لیکچر کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جس طرح آج انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تمام ایشوز میں جو اس طرح کے کنٹروورشل ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے، اور فرقہ انسان کو حق بات نہیں کرنے دیتا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اپروپریٹ جو گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ وہی ہوگی، اور آج کی گفتگو جو ہے یہ بھی 3 سب ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ سب ٹاپک نمبر 1 ہے تمہیدی گفتگو پر، جس میں خصوصاً اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت تقریباً رافضی ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی جو ہے وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، اہل سنت کے منہج کے اعتبار سے ان کے ذہن میں جو خلفشار ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب ٹاپک نمبر 2 میں انشاءاللہ حدیث قبطاس کے کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور حدیث قبطاس کا جواب نہیں دوں گا بلکہ حدیث قبطاس کو ایکسپلین کروں گا۔ جواب تو وہ دے جس نے اس چیز کو باندھنا نہیں ہے یا اس میں اپنے فرقے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور سب ٹاپک نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ ہمارا کنکلوڈنگ، جو ہماری یہ تقریباً پوری 3 گھنٹے کی گفتگو جو بنے گی، جن میں سے 1.5 گھنٹہ پچھلی دفعہ ہو چکا اور آج 1.5 سے شاید 1.5 یا 2 گھنٹے ہو جائیں، اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور وہ تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی. اور مزے کی بات ہے آج جتنی بھی احادیث آئیں گی سوائے اکا دکا کے تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ تعالی ہوں گی، جس کے بارے میں اہل سنت کہوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل یہی دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان کی تمام متصل اسناد مرفوع احادیث قطعی صحت ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ دعویٰ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. آج کے لیکچر میں کافی بریٹل فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے، تلخ حقائق، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو باتیں سنتے ہوئے غصہ بھی آئے اور وہ اٹھ کے بھی چلا جائے، لیکن علمی طور پر ساری گفتگو کو سننا اور پھر اس کے بعد کسی رزلٹ پر پہنچنا یہ ایک کامل الایمان مسلمان کی نشانی ہے، نہ کہ آدھی بات سن کر. تو میں پیش کی ہی معذرت کرتا ہوں اگر کسی کے جذبات جو ہیں وہ آج کی گفتگو سے مجروح ہو جائے، اور کسی کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہو یا کسی قسم کی کیوری ہو اس معاملے میں تو درس کے اینڈ پہ انشاءاللہ سوال کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن درس کے دوران جو ہے وہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے اس کو خراب نہ کیا جائے. تو اللہ کا نام لے کر پہلے سب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں اہل سنت منہج کی طرف سے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا ہے، جو ان کا ذہن ہمارے بارے میں خراب کیا گیا. تو بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخصیت کے فضائل پر آئی ہیں وہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ خود کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات مجھ سے پہلے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین کہتے آئے ہیں. سب سے بڑے محدث اہل سنت کے ہاں جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، کتب سطہ میں چار کتابوں کے مؤلفین کے استاد ہیں، یعنی امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ ہماری حدیث کی ایک اتھینٹک بک المستدرک للحاکم امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری، جنہوں نے 8956 احادیث کا مجموعہ المستدرک للحاکم جمع فرمایا، اس میں سیدنا علی کے فضائل پر جب انہوں نے باب باندھا تو پہلی روایت یہی لے کر آئے، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ 4572 ہے. کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جتنی احادیث آئی ہیں اس سے زیادہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں سمجھ آ جائے گی. ایون سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بھی نہیں، ان دونوں کی شان میں جتنی احادیث آئیں بلکہ سیدنا عثمان کو بھی شامل کر لیں، تینوں کا مجموعہ کریں وہ ایک طرف سیدنا علی کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہے کوانٹٹی میں، کوانٹٹی میں تعداد میں. اوور آل فضیلت کس کی ہے وہ انشاءاللہ میں جو موقف میرا سامنے آیا ہے وہ انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ میں بیان کر دوں گا. مسئلہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شخصیت کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرا نائب ہوگا، اور حدیث قرطاس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک شیطانی وسوسے کو یہاں پر ہی کل کر لیا جائے، تاکہ جو اہل تشیع کا ذہن اہل سنت کی طرف سے خراب کیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی کے فضائل کے قائل نہیں، تو میں نے تو ایک کنکلوڈنگ بات ہی امام اہل سنت کی کر دی شروع میں، لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر 5 صحیح الاسناد احادیث اور 5 کی 5 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر سے نہیں کہ صحت کا مسئلہ پڑ جائے. یہ میں شروع میں پنج تن پاک کی نسبت سے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والو, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر یہ 33 ہے, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور پانچ کی نسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ خلفائے راشدین بھی پانچ, ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری جو کٹر اینٹی شیعہ تھے, انہوں نے بھی منہاج السنہ کے اندر اور باقی کتابوں میں اپنے فتاوی میں یہ بات لکھ دی کہ صلح حسن کے بعد 41 ہجری میں خلافت راشدہ ختم ہوئی. خلیفہ راشد یہ پانچ ہیں, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا یزید. یہ دونوں خلیفہ نہیں ہیں راشد بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث بھی انہوں نے کوٹ کی مسند امام احمد کی, جامعہ ترمذی کی, سنن ابی داؤد کی, کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر, تاریخ پتہ نہیں ہے, بارہ دن سوموار تھا, اور 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی صلح حسن ہوئی. تو اس لیے سیدنا حسن کے 6 مہینے بھی سیدنا علی کے بعد وہ خلافت راشدہ ہیں. اور یہاں پر یہ میں بات شروع میں ہی کانٹا نکال دوں کہ چند ناسبیوں نے یہ جھوٹ مچا دیا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. تو حضرت معاویہ نے اگر اپنے بیٹے یزید کو بنا لیا تو اس میں کون سے جرم والی بات ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں, یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں میں دونوں طرف چیلنج کرتا ہوں, کوئی بندہ مجھے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بتا دے کہ سیدنا علی نے اپنے بعد سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا ہو. ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بعد اگر حسن کو چنو گے تو میں اسے منع بھی نہیں کروں گا اور نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں, تم اپنا امیر خود چنو, میں اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر مروں گا جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اپنا امام خود چنا, میں اپنے سر پہ یہ بار نہیں لوں گا. تو الحمدللہ سیدنا علی کے فضائل پر میرا ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک .com پر, 5A کے نام سے, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں یہ تمام احادیث الحمدللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ درج ہیں, اس کے علاوہ بھی پورے پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو آج جتنی احادیث میں لیکچر میں بیان کروں گا بھی فضائل علی پر یا اس کے بعد بھی, ان تمام کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت اور حرمین کے علماء کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو کہ عربی نسخوں میں ہوتی ہے دارالسلام والے جو جاری کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی تاکہ حدیث ڈھونڈنے میں مسئلہ نہ ہو. تو سیدنا علی کے فضائل کی طرف میں آؤں تاکہ یہ کانٹا نکل جائے کہ کوئی شک کرے ہم پر کہ شاید اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ ناسبی ہیں. ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں. تو میں بار بار اہل سنت منہج کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت فرقے کی نہیں, کیونکہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا جاؤں گا. تو پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر. تو جو کریٹیکل حدیث ہے میں ان کے نمبر بتاؤں گا, باقیوں کے خالی ریفرنس دوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. تو یہ کریٹیکل حدیث تھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ مؤمن ہے تو اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں سیدنا علی کی محبت ہے. جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے خوارج کو. بہرحال اوور آل اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث, سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کی کوئی ایسی مسجد نہیں دکھا سکتا, میرا چیلنج ہے, جس میں تین خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو, ہی نہیں سکتا. اور یہ محبت کیوں؟ کہ سیدنا علی سابقون الاولون میں سے ہیں. اور یہ حدیث مجھے ضمناً یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735. سیدنا زید ابن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے, اور دو ہفتے تک کوئی اور بندہ نہیں تھا مسلمان. پھر سیدنا زید بن حارثہ, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو وہ مسلمان ہوئے. تو یہ ترتیب ہے. یہ تو صرف فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات پروپیگیٹ کی گئی کہ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ. ساروں نے بیک وقت تو نہیں پڑھا, ان کی آپس میں بھی ایک زمانی ترتیب ہے. وہ ترتیب میں نے الحمدللہ بتا دی. دوسری حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ حدیث سیدنا حسین کے بارے میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, مشہور حدیث, کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے, دونوں طرف سے. صحابہ اکرام علی مرضوان کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر ہے, علی کو پیش کیا جائے. سیدنا علی کو اشوب چشم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائی, شفا ہوئی, اور غزوہ خیبر میں جو کئی ہفتوں سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گولڈن کوٹ ہے. جب یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خوش نصیبی پر اسی غزوہ خیبر والی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6222 صحیح مسلم میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا تھا خیبر سے پہلے, لیکن جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے, لیکن وہ سیدنا علی کو ملا. یہ فضیلت ان کے حق میں آئی. صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222, یہ صحیح سند کے ساتھ ظاہر ہے صحیح مسلم میں. اور وہ جو کال سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا ملتا ہے کہ مجھے پوری زندگی کی نیکیوں کے بدلے ایک غار سور کی نیکی دے دی جائے, وہ جھوٹی حدیث ہے. وہ کسی مسند کتاب میں نہیں ہے. جس کتاب سے کوٹ کی جاتی ہے وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اور ابھی اہل سنت میں سب سے بڑے عالم جو ہے حدیث کے علم میں شیخ زبیر علی زئی صاحب, انہوں نے مشکات المصابی کے حکم میں اس کو لکھ دیا کہ روایت ثابت نہیں, لیکن یہ روایت جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں ہے. اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ بچے بچے کو پتا اور یہ نہیں پتا. یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر, دیکھیں یہ سارے امپورٹنٹ جو ایشوز آ رہے ہیں, غزوہ خیبر کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر, اب غزوہ تبوک کے موقع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے, تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر, لیکن یہ زندگی میں خلیفہ, وفات کے بعد کے لیے نہیں, زندگی میں. زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا تھا. اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے, سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ وفات کے بعد نہیں مرے بنے, کیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. لہذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل فیک ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد, کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. سیدنا یوشع ابن نون بنے ہیں, وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے, اور ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں. اور پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وقت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شکل میں تمام علمی دلائل قرآن پاک کے ان کے سامنے رکھے، لیکن وہی بات کہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جدا کان چٹا ہے اس نے گل نہیں مننی، جو آپ کوے کو سفید کے آپ اس کو کالا منوا نہیں سکتے، جو جان بوجھ کے اڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بات نہیں مانی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرماؤ، مباہلے کا چیلنج دے دو کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے سورہ آل عمران 61 نمبر آیت. ٹائم کم ہے اس لیے میں نے صرف ترجمہ بیان کیا. تو پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے، وہی پنج تن پاک والی بات، اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس وقت بھی آپ نے فرمایا، ایک تو وہ حدیث جو ہم پہلے سن چکے شروع تعارف میں جو چادر والی حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 6261 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت تلاوت فرمائی. باقی رہی غدیر خم والی فضیلت سیدنا علی کی، وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں اسی لیکچر میں بیان بھی کر دوں گا، اور وہ حدیث اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسلم امام احمد میں، اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں حدیث سے متواترہ ہے، کم از کم 24 صحابہ سے ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ جگری یار، عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو، جس طرح ہم بھی اپنے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا فلاں تشریف لا رہے ہیں، تو مولا کے لفظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر چند ناسبی اور خارجی لوگ ہیں، وہ جہاں علی مولا لکھا ہو تو مٹا کے اللہ مولا لکھ دیتے ہیں. وہ اللہ والا مولا جو ساتھ ہے وہ والا یہ نہیں ہے، یہ مولا ہے جگری یار، جو اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور اب تو فوٹو بھی لگانے شروع کر دی اپنے مولویوں کی، ایک وقت تک برسیاں نہیں مناتے تھے، اب انہوں نے اپنے مولویوں کی برسیاں بھی منانی شروع کر دی اور تصویروں کے ساتھ، اور نیچے لکھا تھا اہل سنت ول جماعت، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اہل سنت ول جماعت کا منہج ہے؟ تو یہ مولا ہے جگری یار دلی محبوب، کہ جس کا جگری یار میں پھر اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ حدیث میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کر دوں گا. تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے، اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085، اس کے تھرو دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکارنا یہ خالصتاً شرک قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل معافی گناہ ہے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 1 گھنٹہ اور تقریباً 32 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، اس میں میں نے تمام چیزیں الحمدللہ ریزالو کی ہیں. اور علاوہ وجہ بصیرت میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس توحید کے ان ایشوز کو، جس پازیٹو انداز میں الحمدللہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی ایک جملہ شروع میں ہی سمجھ لیجئے آپ اس کانٹیکسٹ میں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، دیا ہو تب بھی نہ دیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت کی شکل ہے، اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور ساتھ ہی عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین اور غائب میں مدد تجھی سے مانتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو خیر اللہ کی اطاعت ہی دیتے ہیں، نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دروش ہی پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے، نہیں، فرشتوں کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہو جائے گا، دروش بھی اللہم صلی اللہ علی محمد سے شروع ہوتا ہے، اے اللہ آپ پہنچائیے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بارش کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، دروش کی بھی، لیکن ہم نہ بارش مانگ سکتے ہیں فرشتوں سے نہ ان کو ہم اپنا پیغام پہنچوا سکتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ جنید بھائی جو جنہوں نے یہ نعت پڑھی ہے وہ بےچارے مفتی سعید صاحب کی وجہ سے اس غلط ٹریک پہ چڑھے، ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بات پہنچ جائے اور پہنچا دی الحمدللہ، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ مولوی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں۔ تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسی کانٹیکسٹ میں میرا 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ریزالو کیا ہے۔ تو بھائیو یہ اسی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں ایک میں بات بالکل کلیئر کر دوں شروع میں ہی کہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 3789 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس چیز کے سبب کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہی کوئی رافضیت یا شیعت والی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، امام شافعی المتوفا 204 ہجری، تمام اسماء الرجال کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ان کے اشعار ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، وہ تاریخ الاسلام میں بھی ان کے اشعار امام شافعی کا لے کر آئے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، عربی کے اشعار ہیں، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے، میں رافضی ہوں امام شافعی۔ تو میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے، اگر امام شافعی آج موجود ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ میری بھی 2-4 باتیں اس میں شامل کریں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فارم کے مطابق ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا اور قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا، اس کا نام سلفی یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں منہج کے طور پر، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا سورہ حج آخری آیت، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے تمہارا نام مسلم، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان ہے، یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا، فرما بردار نہیں، اسم مسلمان، الحمدللہ۔ اس لیے میں بار بار اہل سنت منہج کی بات کرتا ہوں نہ کہ فرقے کی۔ باقی رہا مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا، تو بھائیو اس کے بارے میں ایک تو کیٹاگوریکل حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، اور سنن ابن ماجہ میں، جو حدیث زبان پر عام ہے اہل سنت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ جو دنیا میں تھی اس کے آخری دنوں میں خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام رو پڑے، اس میں اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، ان کو پکڑ لینا، اور یہی ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، اسی طریقے سے منکرین زکات کے خلاف، اور اسی طریقے سے ایشو چلتا چلتا جب سیدنا علی کے پاس آیا تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے، مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا سفینہ نے وہ گن کر بتایا کہ وہ 30 سال کیسے پورے ہوئے، فرمایا بیٹا گن ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ 30 سال پورے ہوئے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد تھے، ان کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں الحمدللہ. چاہے وہ جنگ جمل ہو جو کہ 36 ہجری کے اندر سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی، یا 37 ہجری کے اندر سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی جنگ صفین، یا 38 ہجری میں جنگ نہروان جو خوارج اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی. الحمدللہ ان تمام جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور سیدنا علی کو حق کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کے لیے کسی بھی سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا علی کو ایک ایک جنگ کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میرے بیاف کے اوپر. وہ ابھی موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ایڈریس کروں گا. البتہ میں نے ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میرے 2 ریسرچ پیپر ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 1 جو ہے وہ 5A کے نام سے ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ، 40 صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے ان کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. ان میں میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈریس کر کے گئے تھے کہ تم نے میرے بہاف کے اوپر یہ کام کرنا ہے. جس طریقے سے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، بالکل اسی طریقے سے تمہیں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت کہ جب مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اسے قتال کرو یہاں تک کہ اس وقت توبہ پر آمادہ ہو جائے. یہ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اس میں امام ہے سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حکومت باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے اس پر جو امام ہے وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے. تو اس پہ 2 لیکچر بھی ہیں، میرا سب سے ایکسکلوسیو لیکچر جو ہے وہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جو اسی سال شروع میں محرم الحرام حرام میں میں نے دیا تھا، 1433 ہجری، 2 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو ہے. اور دوسرا لیکچر جو ہے اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. تو الحمدللہ ان تمام پیپرز نے ہڈن ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریویل کیا ہے. باقی اگر کسی کو مزید شوق ہو اور عربی وہ جانتا ہو تو میں اس کو یہاں پر یہ چیز سجیسٹ کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، جن سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں 1500 احادیث لی ہیں، یعنی صحیح مسلم کا 20% جو ہے، جس استاد سے امام مسلم نے حدیثیں سنی وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی المصنف ابن ابی شیبہ، 38,000 احادیث اور اثار کا مجموعہ. اس کا بس اردو میں ترجمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ایٹم بم پھٹ جائے گا، علمی ایٹم بم. کیوں؟ کہ اس میں انہوں نے جو آخری چیپٹر باندھا ہے نا کتاب الفتن کے بعد، اس کا نام ہے کتاب الجمل، کیونکہ سارے فتنے جو ہے وہ جنگ جمل سے شروع ہوئے. اس میں پھر انہوں نے 3 باب باندھے ہیں، باب جمل، باب الجمل، اس میں وہ 80 احادیث لے کر آئے، باب الصفین کے اندر 44 احادیث اور باب النہروان کے اندر 62 احادیث. کل یہ 186 احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہیں ان پر وہ لے کر آئے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرٹیفکیٹ ہے سیدنا علی کے لیے وہ تمام احادیث الحمدللہ اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں گی. ہاں جناب، اب آ جائیے سب ٹاپک نمبر 2، 11,000 وولٹ حدیث کرتاس. تو اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو پازیٹیولی ریزالو کیا جائے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، رحمت بھی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث قرطاس 11,000 وولٹ ہائی ٹینشن وائر، جس کو اہل سنت 1400 سال سے منہ چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں، اور ایون بعض کا صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ معصومیت سے عقیدہ رکھ جاتے ہیں، ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو ایڈریس کریں۔ یہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منج والے لوگ جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں، وہ جواب دے سکتے ہیں، چاہے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کیوں نہ ہو، معصوم نہیں ہے۔ تو حدیث قرطاس کیا ہے؟ قرطاس عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو، ریٹن فارم میں، اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا۔ پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے، صحیح بخاری میں 7 جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لیکن سب سے کریٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کی بات ہے۔ حدیث نمبر 4431 اور 4432 صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 4232 اور 4234۔ تو یہ حدیث ہوئی متفقن علیہ، اور مشکات شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام طرق جمع کر دیے ہیں بخاری اور مسلم کے، اور مشکات کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5966، جو کہ 13 کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے بڑی نیکی کی ہے، اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹو کاپی کروایا، اس کی عربی بھی اور القاموس ڈکشنری سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں چیزیں بیان کروں گا۔ تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ اس حدیث قرطاس کے حوالے سے جو 2 ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ایڈریس نہیں کروں گا، وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا، جن کو حدیث کی الف بے نہیں پتا تھی، جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نعمانی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہی فراڈ ہیں بخاری مسلم کی، یہ تو شیعوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بیچاروں نے جس طرح آج بھی ہمارے جو ہے مولوی جو ہے وہ قتال اور جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں، نہیں نہیں قتال تو ختم ہو چکا ہے، جہاد تو ختم ہو چکا ہے، تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے کیا، کسی طریقے سے جو کافروں کے ایلیگیشن جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں، تو یہود و نصارا سے جان چھڑانے، اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیع سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکیوز اڈاپٹ کیا، جو کہ میرا خیال ہے جو ہے وہ ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، اور میرے جو خیال کے مطابق ان احادیث کے اوپر اجماع امت ہے الحمدللہ۔ یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو ہی رگڑ دیا جائے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیے جائیں، اور کسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے۔ ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں تک ڈیفینڈ ہوگا ادھر تک کریں گے، جدھر نہیں ہوتا نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی، اور عجیب و غریب روایتوں سے اس قرطاس والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی، جن میں بریلوی مکتب فکر میں بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، بہت بڑے عالم تھے، جماعت اہل سنت کے صدر تھے وہ، اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء تھے ان میں کافی ان کا کردار تھا۔ انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ابن شہاب زوری نے گھڑ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا، وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے، جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی، الحمدللہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے 1000 سال کے اندر، اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے، تفہیم القرآن جیسی تفسیر تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی، آج کے دور کو ایڈریس کرتی، قرآن کا تانا بانا سمجھاتی ہے، لیکن ان کی یہ الحمدللہ جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مسند امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی، وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں، جو کہ سیدنا علی سے روایت ہے، اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے، اس میں یزید نعیم بن یزید جو ہے یہ مجہول راوی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ بھی تابعی سیدنا علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا، تو ظاہر روایت ہی فارغ ہوگی، وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی حدیث قرطاس کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور قلم لا دو میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں، تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر قلم اور شانے کی ہڈی لینے گیا ہو سکتا ہے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں، مجھے پہلے زبانی بتا دیں میں بعد میں خود لکھ لوں گا. یہ الفاظ اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ جسے پتا چل جائے گا یہ حدیث گھڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے، چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک نیتی سے گھڑی ہو لیکن کسی طریقے سے اہل تشیعوں کا منہ بند کیا جائے، تو یہ روایت ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکات والا. اور بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا، یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جو ایشو تھا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث قرطاس کے کانٹیکسٹ میں پتا چل جائے گا. تو میں نے یہ ساری انٹرنیشنل نمبرنگ اور تمہید کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بہ لفظ، اس کے بعد پانچ بڑے پوائنٹس انشاءاللہ جواب نہیں اس حدیث کے اس کو ڈسکس کریں گے. جواب وہ دیتا ہے جس نے حدیث نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو. تو پہلا طرق جو بخاری اور مسلم کا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سیدنا عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے. چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. حضور غصے میں آگے اور فرمایا چلو ادھر سے نکل جاؤ. عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا. یہ ایک سند اس کی. اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232، دوسرا ترک، یہ بڑا رکت انگیز ہے. سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہنا شروع کیا. پھر اتنا روئے اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے، یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی، اتنا روئے، وہ بات ہی رونے والی تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت ظاہر ہڈی پر، چمڑے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا. انہوں نے اختلاف کر لیا حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتا بھی چل جائے گا بعد میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے. آپ فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو. تو آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی، پہلی بات مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسری بات میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا. اور رابی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اسی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. اور کافی احادیث ہیں بخاری و مسلم میں بھی، سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے. اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں اہل سنت پاک .com پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا. اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں جو پہلی والی ترک میں تھی. غلب علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت. وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا. اب اس بات کی تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی. تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان کو الفاظ نہیں تھے وہ انہوں نے استعمال کر لیے. وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232. ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یقین کرے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ وتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں. ان کا بھی دل تڑپ اٹھا. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت، حضور کی قدموں کی خاک پر قربان. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پڑھ لیں، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی، آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے، تو آیات نازل ہوئی، خبردار یہ کام نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنے محتاط ہو گئے. تو یہ بھی معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ اکرام سے نکل گئے، اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہے، تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں. باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جو پازیٹو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں. پانچ بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر یعنی اپنے دماغ میں ریزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں. ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیعوں کی وکالت کرنی ہے، پھر میں ہاتھ بات کبھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرح بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے، پورا حق حاصل ہے. لیکن لیکن لیکن تین دفعہ لیکن، جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ. کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 42، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. دلیل کے بغیر ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ نہیں. ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیعوں کے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں. علمی علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا. دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی، میرے بھائی یہ بالکل کلیئر کر لیں بات، کان کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں گا. سچی ہوگی تو کروں گا، جھوٹی نہیں کروں گا. ہاں وکالت کس چیز کی کروں گا؟ کتاب اللہ کی اور سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرائرٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے، میں اپنا ایمان پر بات کر لوں. کبھی بھی نہیں کروں گا. اور باقی جہاں تک معاملہ ہے ضعیف الاسناد احادیث کا، جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیعوں کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور اہل سنت میں بھی آئیں، تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. یہ میں ریفرنس ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ 10 گھنٹے کا لیکچر ہو اگر اب یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے. اب پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے. اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. بڑا نازک معاملہ ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علی مردوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا، تو یہ سخت غلط کام تھا. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شایان شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے، اب اس کو تم آخری تاک راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کرو. لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا. ان دو صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دی. البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے. عن الخطا نہ عن الذنوب, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دینا یہ ناانصافی ہے. اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی. غلطی کو غلطی کہنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں تو وہ غلطیوں کو چھوڑ دیں. غلطی تو ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے؟ دو نبیوں کے صحابی تھے, سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام, لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں, تو کیا معاذ اللہ بے حرمتی کی ہے؟ نہیں, بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں. البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور وہ امتحان ہوتا ہے. ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ, نہیں, یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوالو نہیں ہوتا, ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے, زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے. اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے, اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں. تو یہاں پر چار حدیثیں ایسی ہیں چار طرق کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں. حدیث تو ایک ہے, چار طرق ہے اس کے. وہ حدیث ذرا سن لیجئے. صحیح مسلم میں کتاب الفتن, فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7260 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دو رکعت. ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے رہے. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی, یہ اب مسئلے کو حل کرے گی, جس میں سے دو قبول ہو گئیں اور ایک دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا, یہ تو آپ دعا مانگے ہی نا. اب وہ تین دعائیں کیا تھیں؟ فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو, یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قحط سالی اور بھوک سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی, ایسی قبول کی, اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فتنے میں مبتلا ہو گئے. دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھتے, یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے, اس طرح کبھی نہ ہو مسلمان بہر صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں. تو یہ دعا میری قبول کر لی گئی. اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا. اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر, بلکہ اس سے دو حدیث سے پہلے 7258 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وحی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا, لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے, جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے, دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں آ سکے گا. اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے, اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا, جہاں بھی آپ دیکھیں, چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان, شمالی اتحاد والے مسلمان کو آپس میں لڑوا دیا, مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. پوائنٹ نمبر ٹو, اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا, انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ, تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اس کا برا مان جائیں یہ دین غالب ہو کر رہے گا. حضرت عمر کی کیا مجال تھی, کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے, اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا. اور جہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس میں میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے, آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعَاصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا, حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے, لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گئے, آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ دو منٹ لگتے تھے پکڑو اس عمر کو کہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا. کر سکتے تھے, گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کرام, لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے, اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پوائنٹ نمبر 3, اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں دو گروہ بن گئے تھے, خالی سیدنا عمر نہیں تھے, باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے. لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی, اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے, اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے. یہاں بالکل معاملہ ہی الگ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنت میں جائے, اور یہ میری جوتیاں بھی لے دو ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک, اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سیدنا عمر آگے سے آگے, حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمتی, انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو, لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے, اور مارنے شروع کر دیا. ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے, ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا, حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا. تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو, یہ میری اجازت سے کیا تھا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو, یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح. لیکن ظاہر حدیث تو آ گئی کتابوں میں, لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ. ایک دفعہ کلمہ پڑے جو بھی ہے ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا, پھر جنت ہی توڑی جانا ہے, ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ یہودیوں والا جو غلط عقیدہ, حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی, اس میں یہ نہیں تھا, وہ بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہیں وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی. تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا جنت میں ہیں. کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے. اس طرح کافی باتیں ہوئی. ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نیچے لا کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا. سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی، پھر ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا، وہ سیدنا ابوبکر کی مبارک ذات تھی الحمدللہ، اور وہ اہل تھے کہ امت کو لیڈ کرتے. یہی باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے، ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ڈانٹا اور ان کا عمر ہوش کر، وہ اللہ کے رسول ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی جرت والی بات کی. اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا، غلط مشورہ تھا. اور اللہ تعالیٰ پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی، پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی، دیکھو حضور نے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ کھلی فتح عطا فرما دی ہے. کھلی فتح کیا؟ کہ کافروں نے ایز اے پاور ایکسیپٹ کر لیا مسلمانوں کو. اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آ گئے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے، اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حج و عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، یہ فتح تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے، فتح مکہ ہی ہونے ہوگی. اب یہ ان کی ہمت نہیں کہ دوبارہ آئے. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، اور اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ آ گئی. تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی، اور یہاں سیدنا علی سے بھی یہ غلطی ہوئی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اب وہ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ نے یہ جو معاہدہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس کو لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ، ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی میرا نام مٹا کر تو محمد بن عبداللہ لکھ دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. ایمان والی غیرت جاگ اٹھی کہ میں کیوں مٹاؤں، میں تو رسول مانتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، چاہے محبت تھی لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں ناراض نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کاٹا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا. تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ لگے رہے. پھر ایک بہت بڑا واقعہ انبلیویبل، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کو گھاٹا اتار دوں گا، قتل کر دوں گا اس کو. اب یہ پھر ان سے اجتہادی غلطی. اب صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا حضرت عمر کے گرد. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی، اس کے بعد تو اب آپ کی ابدی زندگی ہے، برزخی حیات شروع، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی. اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جم گھٹا لگا. آپ نے سیدنا عمر کا کندھا پکڑا اور کہا عمر ہوش کر، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. لیکن حضرت عمر سونے نہیں رہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدھا مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سارے میں جو پڑھ رہا ہوں، اور کہا عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اب سیدنا ابوبکر صدیق کا ظاہر روب اتنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتے ہیں، آگے بیان بھی کر دوں گا، اپنی زندگی میں ہی مسلح امامت پر سیدنا ابوبکر کو کھڑا کر دیا تھا. تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے، عمر اکیلے رہ گئے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جملہ بولا، بہت سخت، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر خالی یہ نہیں کہ اپنا فتویٰ سنایا ہے, پھر قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت پڑھی 144 نمبر, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, کیا یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تم نے ہمارے نبی پر احسان کیا کلمہ پڑھ کے, اور جو الٹے قدم نہیں پھرے گا ہم اس کو جزا دیں گے. یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے, ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے ایمان لانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اب دین ہی سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یہ زبردستی کا دین ہے, کنوکشن والا ایمان ہے, اپنی مرضی سے تم نے قبول کیا. پھر آیت پڑی سورہ زمر کی, انک میتن وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے. یہ آیت بھی پڑی وہاں. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑی تو صحابہ کرام کو یہ یقین آ گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, اور پھر کئی دن تک یہ حالت تھی, کوئی صحابی دوسرے صحابی کو ملتا تو یہی آیت سناتا تھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ آیت جو ہے اس وقت بھول گئی تھی, ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے, لیکن ابو بکر کو یاد تھی ہمیں, یاد واقعی یہ غزوہ احد پر نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی اور اپلائی کہاں پر ہونی تھی. اور سیدنا عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں, اللہ کی قسم جب ابو بکر کے منہ سے میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے, دھڑم سے گر پڑے, ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ. وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ قرآن حدیث سن کے بھی کہ نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, نہیں, آیت سنی فوراً سمیرنا واتانا کر دیا. یہ ہے فرق صحابی میں اور عام امتی میں. صحابی کو جب بھی کتاب و سنت کی بات پتا چلے فوراً سنا اور مانا, اطاعت اختیار کر لی. حضرت عمر کہتے ہیں میری یہی میں کہتا ہوں جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو سورہ انفال کی آیت ہے دلیل سے ہلاک ہو گیا نا جی, جو کسی کو نزدیک نہیں لگنے دے رہے تھے, اپنا بھی وزن نہیں اٹھا سکے. تو یہ ہے ایمان کہ آیت سنی اور فوراً سرنڈر کر دیا الحمدللہ. تو حدیث کرتاس میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھی کہ صحابہ اکرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ, لیکن یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے, اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 680 اور صحیح مسلم میں 944. حضور اپنی وفات والے دن, یہ وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا, جمعرات کے بعد جمعہ, پھر ہفتہ, پھر اتوار, پھر سوموار, سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی ہے. اس دن آپ صحابہ سے خوش تھے. اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ کیا کروانا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتا دوں گا, بلکہ اشارتاً میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے, بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حجرے سے پردہ ہٹایا, لوگ فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی, قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی, ظاہر ہے وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا, قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں آزمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے, لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن, یہ سوموار کا دن تھا, اسی دن پھر چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا, اب کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب آئے گا معاملہ تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دوں گا. پوائنٹ نمبر 4, ہاں جناب, جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں, حدیث قرطاس میں, کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے, مکمل طور پہ نہیں, پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہی ہے. لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی, اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی, اس کانٹیکسٹ میں, اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقف درست ہے, پارشلی غلط ہے, ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگی. بدنیتی نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ پانچ حدیثیں ہیں, اور یہیں پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا, جو 86 ہجری میں حضور کی وفات کے 75 سال کے بعد فوت ہوئے, کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, حجت الوداع کا جو خطبہ ہے, حجت الوداع کتاب الحج چیپٹر میں 2950, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, میں اپنے باطن میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ جو سنت والے الفاظ ہیں نا, وہ صحیح مسلم میں نہیں, وہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر, کہ کتاب اور سنت, اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی. کتاب اللہ کو ماننا, سنت کو ماننا ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے, میں نے بیان کی, اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب, روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسری حدیث غدیر خم, یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں, 6225, 6226, 6227, 6228. یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی, مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا, مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجت الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے, بڑا امپورٹنٹ خطبہ, اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باطن میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جو سورہ آل عمران میں ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی کتاب, اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے. پھر فرمایا, دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کیں, یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا ڈائریکٹلی, عبید اللہ ابن زیاد ہو, یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معاویہ, ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے, ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, الحمدللہ. تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث, اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے, اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. مولا سے مراد جگریہ. اور پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلے 300 سال میں ایک کتاب لکھی گئی, کتاب السنہ, امام ابو بکر بن عاصم المتوفیٰ 287 ہجری، اور مشکل الاثار امام طحاوی کی جو کتاب ہے المتوفیٰ 321 ہجری، وہ دونوں لے کر آئے کہ اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت پڑھی سورہ الاحزاب کی، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس سے کلیئر ہو گیا کہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں دلی محبوب ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے، مجھے اپنی جان و مال سے بڑھ کر عزیز نہیں سمجھتے؟ تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں پھر میرے ساتھ جاری لگانی ہے تو مولا علی کے ساتھ بھی جاری لگانی ہے. اور یہ کس کو حضور نے کہا؟ غدیر خم پر. اگر یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع پر بولتے بول سکتے تھے؟ لہذا اہل تشیع کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یہ بالکل فضول ہے. اور میں آج اس ویڈیو کے بحث پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو. یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا، نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج ہے، اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دے کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، میرا نائب ہوگا امت پر. یہ ان کے یہاں بھی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جی اشارے ملتے ہیں، اشارے تو ادھر بھی پڑے ہیں، سیدنا ابوبکر کے لیے بھی، سیدنا علی کے لیے بھی، اشاروں کے نہیں، ان ایمبیگوس حدیث دکھائے، غیر مبہم، وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود. تو یہ غدیر خم پر اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجت الوداع پر کرتے، جو حجت الوداع کی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت، وہ والی روایت ضعیف ہے. جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خم پہ، باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حج سے واپسی پر، یا مدینے والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونا، تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کرنا، انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا. فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی کہ اہل بیت کو پکڑنا، پکڑنا کتاب اللہ کو ہے، یہ روحانی خلیفہ، اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں. انہی شامیوں نے یہ کام کرتا، اور مدینے والوں کو کیوں؟ کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں جی یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تو اسی طرح کیس ہے کسی گھر میں چور گھسا ہے اور بیٹھتے کوئی بندہ آ کے کہ جی آپ چور کے ساتھ معاہدہ کر لو، آدھا آدھا مال کر لو، نہیں، اس مالک کے مکان کا ساتھ دیا جائے. اور پھر دیکھیں جن جن لوگوں نے مولا علی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا، اسی بنائی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے. نعمان ابن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے وہ بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں، عبداللہ بن عمر بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں، صحیح بخاری میں موجود ہے. اجاج ابن یوسف نے زہر آلود جو ہے خنجر جو ہے وہ نیزہ جو ہے حاج کی حالت میں ان کے پاؤں میں کھوایا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. اور ابن عمر پھر روتے تھے آخری وقت میں کہ مجھے علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا، اور علی جو روتے تھے کہ یہ ملوکیت بن جائے گی، صحیح روتے تھے، لیکن بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اسلام جو ہے پھر ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا کہ آج تک اس ملوکیت کی لعنت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو سکا. ایسی غلط پٹری پہ امت یہ چڑھ گئی. تو یہ معاملہ تھا اس وقت جو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اور اس میں چوتھی حدیث، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات دی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب کسی نے آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص چیز دی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو، ہاں مگر یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہیں، وہ انہوں نے اپنے تلوار کی میان میں سے نکالا. اور اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی، قصاص نہیں کیا جائے گا. اور قیدیوں کے حکام ہے، کیونکہ سیدنا علی نے ہی امت کا امام بننا تھا کہ مسلمانوں میں جب جنگیں ہونی تھیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی انہی احکامات کی ضرورت تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ان کو. اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا یا مدینے میں بدعت کو جاری کیا اور کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہی ہوا واقعہ حرام ہے، یزید نے جو کچھ کیا اہل مدینہ کے ساتھ، ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے. بقول احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں وہ خود ہی لعنت کا مستحق ہو گیا. اور ابن جوزی کی کتاب جو ہم نے رکھ دی ہے، یزید کی شخصیت، امام ابن جوزی المتوفیٰ 597 ہجری، ان کی نظر میں اہل سنت پاک .com پر رکھ دی ہے، اس میں احمد بن حنبل کا ایک قول موجود ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لعنت بھیجنے کی، میں کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرتا، وہ خود ہی لعنت کا مستحق ہوا. کیونکہ سورہ محمد کے اندر یہ موجود ہے، جو لوگوں کے رشتے ناحق قطع کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے، اور یہ یزید نے کیا تھا. تو یہ سارے معاملات ہیں بھائیو، اس بات کو سمجھ لیں. ایک اور جملہ سیدنا علی نے پھر بول دیا ساتھ، ہاں جو قرآن کا فہم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو دیتا ہے وہ اس کا حصہ ہے، یعنی یہ قرآن ہی روحانی خلیفہ ہے. اور وہ فہم اس وقت صحابہ کو تھا، قیامت تک کے لیے وہ فہم انکریز ہوتا جا رہا ہے. آج جو سائنٹیفک فیکٹس قرآن کے سامنے آئے ہیں وہ صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھے. 20ویں صدی کی وجہ سے، اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق اور حقائق کی روشنی میں. اس میں تمام باتیں بتائیے کہ قرآن کے جو یہ 1000 کے قریب آیات جو سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں، وہ تو آج ایکسپلور ہو رہے ہیں، وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا. اب پانچویں حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. اور کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا، جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن معجزے کی وجہ سے، الحمدللہ. اور اس پر میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ 1432 ہجری میں نے دی تھی، مسئلہ نمبر 54 کے نام سے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں فرقے، کسی بھی مطلب فکر کے، یا اہل تشیع ہوں، اسی کتاب کو مانتے ہیں. اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیع پر کہ وہ 40 پارے مانتے ہیں. آج تک ہم نے اہل تشیع کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھ کے دیکھا. بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے، طلحہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے، جس کے ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے، اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے، میں نے خود دیکھا. پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیع کا اٹھا کر دیکھیں، یہی قرآن ہے. یہ مولوی لڑا رہے ہیں، ادھر زاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سپاروں کو نہیں مانتے. اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ سورہ اخلاص سن لیں، وہ بھی قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھے گا. اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں، وہ بھی یہی پڑھے گا. یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں، مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں، تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب اس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی ہیں الحمدللہ. تو یہ یونٹی ہے عربی زبان کی. تو یہ جو آج کل نئے ماڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، عربی میں ضرورت نہیں، یہ غیر مسلم ملک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے. جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں پوری امت جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھے، ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کسی نے کہنا تھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کسی نے کچھ کہنا تھا. شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہے. لہذا اب اسی بات کی طرف آئیے کہ سیدنا عمر کی یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے، حسبنا کتاب اللہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہاں پر بات اصل میں روحانی خلیفہ کی نہیں ہو رہی تھی. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، آپ نے اتنی محنت سے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، اور ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہو اپنی وفات کے دنوں میں اس کو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ میرے بعد اس ریاست کا کیا بنے گا، اس کو اس طریقے سے تو نہیں چھوڑ جانا. تو اس وقت حکومتی خلیفہ کی ہی بات ہو رہی تھی. یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے جو بعض اہل سنت نے دی ہے، بہت کم لوگوں نے، کہ جی وہ تو روحانی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی. نہیں، یہ حکومتی خلیفہ، اور بخاری اور مسلم میں الحمدللہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، الحمدللہ یہ معاملے کو بالکل کھول کر سامنے کر دے گی کہ یہ حکومتی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چیپٹر کا نام ہی ہے اپنا خلیفہ کرنے کا بیان، امام بخاری کا فارم دیکھ لیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7217 اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6181 کتاب الاحکام چیپٹر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ سخت درد کر رہا تھا، تو میں نے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مزاح فرماتے ہوئے کہا کہ عائشہ اگر تم اسی بیماری میں مر گئی نا تو میں تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اب حضرت عائشہ ظاہر میاں بیوی کا ریلیشن تھا، وہ آگے سے تپ گئی، ان کا ہاں ہاں دفنا دیں گے مجھے، پھر آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے، یہی آپ چاہتے ہیں نا، اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور جان چھوٹ جائے. یہ مزاح کے طور پر میاں بیوی کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع نہیں ہوئی تھی، یہ جسٹ بالکل شروع، یہ جو ہائے جمعرات کا دن ہے نا کرتاس والا معاملہ، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہے حضور کی بیماری شدت اختیار کر دی، اس میں ہے کہ جسٹ وہ بیماری شروع ہوئی. تو اے عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تیرے بھائی کو بلاؤں، یعنی ابوبکر صدیق کے بیٹے کو، اور ابوبکر کو بھی بلاؤں اور میں ان کو لکھ دوں. مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا اس چیز کو مانگے گا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا بھی تو انشاءاللہ میری امت اور اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ مانگنے والے کو خود ہی دفع کر دے گا، وہ میری امت کو ابو بکر پر جمع کر دے گا. اب اس وقت یہ بات نہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ کنٹیکسٹ وہی چل رہا ہے، وفات کے دن قریب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بات چل رہی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور وہ مانگنے والا کون ہے؟ وہ سیدنا سعد بن عبادہ، وہ آگے حدیث میں آ بھی جائے گا بخاری شریف، جنہوں نے بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے، سیدنا بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، نہیں گاٹے پہ تلوار چلائی کہ بیعت کر. سیدنا عثمان شہید ہو گئے ظلمن، ایک اشارے پر سکہ بوٹی ہو جاتی اس باغی گروہ کی، لیکن یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں. سیدنا عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے بعض اجتہادی غلطیاں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے، یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن سیدنا عثمان خلیفہ راشد تھے، ملک ہوتے تو کرو بیعت. جس طرح بعد میں صحیح بخاری میں نے بیان کیا، میرا پورا لیکچر مسئلہ نمبر 61 جو ہے، زندگی میں بیعت لی گئی گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی زور پر، کہ یزید کی بیعت کی جائے میرے مرنے کے بعد سب کے سامنے. ملوکیت اور خلافت کا یہی فرق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جب حدیث آئے گی تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو یہ وہ کانٹیکٹ تھا جو آپ وسلم چاہتے تھے، اور الحمدللہ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا، جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے دن آئے، ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ اس کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے واپس چلے گئے. لہذا حضور کے وہ جو ناراضگی تھی کرتاس کے موقع پر، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور فرما دی الحمدللہ. لہذا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوشی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی جنتوں کی طرف. اب پوائنٹ نمبر فائیو، اس کا آخری پوائنٹ حدیث قرطاس کا، کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے، یہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا، جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے، اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوشچن آنسر سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر، اتنے مہینوں کا سفر تھا، کچھ جہاز پر تو نہیں گئے تھے، پھر شام بھی گئے اتنی دور. تو یہ بتائیے مدینہ میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو. میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے. تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے، اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر، کہ عورتوں اور بچوں کے پاس. یہ ریزن تھی، یہ تانا بانا جڑتا ہے اس کا. تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے، میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں. اور وہیں حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور یکم محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا. پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، صاحب بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چننا. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے. یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ کنٹروورشل بات ہے. سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا. اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب، جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لاجک کہتے ہیں، پھکی کے بغیر یقین کریں آزما درست نہیں ہوتا. اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے، پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مزاح کے طور پر میں استعمال کروں کسی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے نہیں. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا، یہ ہم پہلے سن چکے. اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4678 صحیح مسلم میں، کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں میدان میں اترے تو سامنے سے مرحب آیا. آج جب ناس بھی پیدا ہوئے کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست ہی نہیں، مرحب کو تو علی نے نہیں قتل کیا، کسی اور نے کیا تھا، اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو. یعنی کسی کا اگر الٹا گیئر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہوگا، ظاہر ہے منافق علی سے نفرت رکھے گا، مومن تو محبت کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے. تو مرحب سامنے آیا، اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا، ظاہر ہے بہت بڑا بہادر تھا وہ، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا. تو مرحب کے اشعار صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس نے کہا کہ میں آزار بند ہوں اور جب لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی ہے اس وقت میں بڑا آزمودہ ہوں، میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے سیدنا علی پھر آئے، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشعار پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر، اور میں شیر کی طرح آہستہ سی آواز کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، اور ایک ہی وار میں مرحب کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. اور ادھر سے جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پے در پے شکست ہو رہی تھی اور وہ غزوہ خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی، فوراً ان کا کانفیڈنس دور ہو گیا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی الحمدللہ. تو بھائی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرحب کسی کے قابو نہ آتا ہو اس کو مولا علی جو ہے وہ قابو کر لیں, یہ ہے وہ پھکی, اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شہد ہے؟ وہ زبردستی تلوار لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ابو بکر اوے عمر دکھائیں اہل تشیع کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ, اہل سنت کی تو چھوڑ دیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر, یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا, اور تقیہ شیر تو نہیں کرے گا نا, گدڑ کرے گا, سامنے آتے اور کہتے کہ کرو میرے حوالے خلافت, اور زیادہ زیادہ کیا ہوتا, مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے, انہوں نے نہیں کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ, شہید ہو گئے, حضرت علی بھی شہید ہو جاتے. آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے؟ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے, مولا حسین بھی ٹھیک تھے. وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے, پیسو ریزسٹنس کی جائے کربلا میں, یہاں پر یہی بنتا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایکسپٹ کر لیا, اور وہ انشاءاللہ میری کنکلوڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی. تو یہ ہو گئی علمی الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا. اب یہاں پر ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری اپنی شعرا کی کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں دو بڑی ڈینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں, موقوف حدیثیں سیدنا علی سے. پہلی حدیث, سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے جیسے رافضی, اور ایک میرے بغض میں جیسے ناسبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی. خود یزید کو بھی ناسبی لکھا ہے امام زہبی نے, کہ وہ بھی ناسبی تھا. اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایگزیجریشن کر کے, اور ایک میری نفرت میں. ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو یہ شیعہ ہیں, یہ رافضی ہیں. نفرت والے لوگ نہیں بتائے گئے وہ کون ہیں, وہ اصل میں ہمارے اندر گھسے ہوئے اہل سنت میں, جو صحابہ اکرام کے خام خواہ کے جو ہے غلو کے درجے میں عاشقین صحابہ بنتے ہیں, اور اس میں پھر کوئی لحاظ ہی نہیں کرتے. ہم بھی الحمدللہ صحابہ اکرام کا ادب کرنے والے, لیکن غلو کے درجے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں الحمدللہ. تو وہ جو ہے وہ ناسبی گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اب یہاں پر اب کچھ تلخ باتیں ہیں, بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہے, اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ حوصلہ اس میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اب جو میں کچھ 15-20 منٹ میں یہ باتیں کرنے لگوں, یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی, لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے, 2 گھنٹہ اور 20 منٹ پچھلے سال عیسوی اعتبار سے 10 دسمبر 2011 کو, اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے, 14 محرم الحرام 1433 ہجری کو, تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا اہل سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی, اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں. تو جاؤ بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں, جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چور نہ مارو چور دی ماں نو پہلے مارو. میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں, اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم پھر امام بخاری اور امام مسلم ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں, ان کو آپ رحمت اللہ علیہ اور میں لعنت اللہ علیہ, یہ ظلم ہے. تو اصل میں اندر خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لعنت ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اور یہ بات سن لیجئے, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ آپ کیجئے اللہ کے سپرد, ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کے کرتوت بتا دے گا کہ جی وہ جو کہتے ہیں جی ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے جو بندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے اہل حدیث ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں. اور یہاں ایک بندہ ایسا بیوقوف ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے, اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے, مسلم تھے, کہتا نہیں وہ اہل حدیث تھے. مت ماری جائے نا کسی کی, الٹا گیر لگ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. کسی کی وکالت کرتے کرتے مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی, اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو, اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا رزلٹ زیرو آئے گا. یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ. اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے, یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالی. فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے, ہونے کوئی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ 73 فرقے بن جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناؤ, ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی, تو ہم لوگوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں. یہ تو حضور نے ڈرایا تھا کہ فرقے بنیں گے, بچنا. قرآن میں آیا واعتصموا بحبل اللہ, یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نوسط سے بچنا. ہم نے کہیں فرقے بننے والے بنا ہی ہوں, صحابہ کا کوئی فرقہ تھا؟ تو اس بات کو سمجھیں, خبر کو سمجھیں. یہ آج ان کی خبر تھی جس طرح دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نوسط ٹپکے گی, یہ فرقے کی نوسط بھی ٹپکنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی, اور اہل بیت کا احترام, صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام کرنے. تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آ جائے, مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ایک سال سے, اور میں یقین کریں تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں, تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں. تو میں آج بالکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں, کوئی لحاظ نہیں کروں گا, احترام اپنی جگہ, لیکن یہ بات اپنی جگہ. تو بھائیو یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ 41 ہجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی, جن میں سے پہلی شرط یہ تھی, اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے, شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تمہیں, اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا, ملوکیت نہ بنا دینا اس کو. یہ پہلی شرط تھی, ہوئی پوری. صحیح بخاری کھول کے دیکھیں, میں نے وہ حدیث بتائی ہے صحیح بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں, کہ مروان جب مدینے کا گورنر بنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, اور مسجد نبی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں, اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کی یہود و نصارا کی سنت کو زندہ کرے, میں ابو بکر کا بیٹا ہوں, مجھے خلیفہ بنایا, اور پکڑو اس کو. وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گھس گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بولی, جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی, انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے, یہ آج بیان نہیں کرنی تھی, ضمناً آگے ذہن میں, یہ تو ابو بکر کا بیٹا ہوا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. مروان کہنے لگا آیتیں کوٹ کر کر کے بے عزتی کرنی صحابہ کی, یہ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی, کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو. وہ کافر کے بارے میں آیت نازل ہوئی, پکڑ کے حضرت بکر صدیق کے بیٹے پہ, عبد الرحمن بن ابی بکر پہ لگا. حضرت عائشہ نے کہا اسکت, چپ کر, بکواس بند کر, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں جو میرے پر زنا کی تہمت لگی اس کی برات کا اعلان ہوا. ہاں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی غیر مطلوب, کہ مروان کے باپ کے بارے میں حکم پر لانت, اس کی اولاد پر لانت, مروان تو اسی لانت کا حصہ ہے نا. اور پھر بعد میں دیکھا یہی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا, یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا, اور اسی کی اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو امیہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممبروں پر, اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو, علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لانت. یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے, وہ میں آج بتانے لگا ہوں جو تلخ حقیقت ہے. تو 41 ہجری میں جب صلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں, یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حق میں دستبرداری کی ہے, تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو, جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارغ کرتے ہیں, اور مسلم لیگیوں کی حکومت آئی پیپلز پارٹی والوں کو فارغ کیا. اب یہ کام تم نہ کرنا, یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دستبردار ہوئی ہے, حدیث بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے, یہ کام نہ تم کرنا. لیکن نہیں, چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے, جیت صاحبہ, اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو, نہیں نکالتے تھے, قتل کیے گئے. ایک تلخ حقیقت ہے, میں کچھ باتیں بتا دوں گا, باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. تو مسلسل بھائیو 60 سال تک, 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک, ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لعنت، اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تاکہ علی کا نام مٹ جائے. جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا. کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا. یہ تلخ حقیقت ہے. اور مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مدودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی. اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے. انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی، میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں. میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ پھر یہ بدعت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدعت بنو امیہ نے شروع کی. اور یہ بدعت کب ختم ہوئی؟ 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز المتوفا 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں اور اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 داخل کی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لعنت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائیو یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں. اور میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس لعنت سے بچنے کے لیے میں نے دو ریسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے اعلان برات کر لیا ہے الحمدللہ. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں. سیدنا عمر کی شہادت سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور اکثر بخاری اور مسلم سے الحمدللہ. اس میں میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. اب یہ سن لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے باہر برابر بھی سونا خیرات کر دے میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مد آج کا 600 گرام، آدھا کلو، اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بخاری مسلم میں ہے، لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488 یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی، ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی. ہم تو بعد میں مجرم ہیں بھائی. یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا. 6488 صحیح مسلم، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی. خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، فرمایا اے خالد میرے صحابہ کو برا مت کو. خالد صحابی نہیں تھا؟ خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی، اور نہ قبول کرنا پھینٹی. یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں. فرمایا اب تم اے خالد تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو. ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا کہ ان کے 600 گرام کو، ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ، تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے. اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ افضل ہے درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے. فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا 4 مہینے کا ٹائم ہے، گردن اتار دی جائے گی، یا اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ. اس وقت تو اسلام قبول کرنا تھا، اور اسی وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، سیدنا معاویہ بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ معاذ اللہ کو منافقت کے طور پہ ہوئے، کلمہ پڑھا، صحابی ہیں، اس معاملے میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو معاملہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر ضمناً جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر رہا ہوں. بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، حضرت علی کے بھی چچا تھے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو عباس ذرا غصے میں آئے، وہ باپ کی جگہ تھے، انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناہگار اور دغاباز. کہتے دیکھیں جی

کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور یار اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. دوسری بات، غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے بڑی کیا ڈگری. اسی پہ تو صحیح مسلم میں حضرت عمر بھی رش کرتے تھے حضرت علی کے اوپر، میں بیان کر چکا. اور تیسرا، اے معاویہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو ساتھ لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں نصارہ کے خلاف مباحلے میں ان کو لے کر آیا ہوں، ان تینوں میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا میرے. سرخ اونٹ آج کل سمجھ لیں مرسیڈیز گاڑی یا بی ایم ڈبلیو، دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر سے بڑھ کے محبوب. یہ پہلی مثال. دوسری مثال اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابن ماجہ میں ہے، اسی کی ہی ایکسپلینیشن ہے، 121 نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ ایک سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو سعد بن ابی وقاص ان کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں پہ حضرت علی کا تذکرہ چھن پڑا تو حضرت معاویہ نے سخت الفاظ سعد بن ابی وقاص کے سامنے حضرت علی کے لیے بولے. وہ الفاظ ہی نکل گئے معاویہ نے ماجہ رہے، لیکن اگلے الفاظ نے بتایا، اس میں الفاظ ہے مغضبن، سعد بن ابی وقاص غضبناک ہوئے اور کہا تو اس کے بارے میں کہتا ہے جس کے بارے میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، مولا علی کے خلاف تو بات کرتا ہے. تیسری مثال صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں، لاؤ آگون بخاری مسلم نو جڑے نہیں مانتے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہی صحابی ہیں جن سے صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. سعد بن سعد، یہ وہ صحابی مولا علی کے ماننے والے، بخاری مسلم دونوں میں. اور قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث ڈال دی ہے. وہ تو گالیاں دلواتے تھے، بخاری مسلم نے اس کو فضائل میں ڈال دیے. اللہ اکبر. صحیح مسلم 6229، سعد بن سعد کو مروان کی اولاد میں سے ایک بندے نے بلایا جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے کہا کہ آؤ اور ممبر پر آ کر علی کو گالیاں دو. انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، علی کو گالیاں دوں. اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو، تم یوں کہہ لو ابو تراب پر اللہ کی لعنت. استغفر اللہ. ابو تراب کنیت تھی سیدنا علی کی. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد بن سعد نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا دیکھو یہ بدبخت، علی کو جو حضور نے لقب دیا ہوا ہے وہ اس لقب کو، یہ کیونکہ اس کے مطلب ہے مٹی والا، تو حقارت سمجھتے تھے کہ کہہ دو مٹی والے پر لعنت. تو سعد بن سعد نے کہا اوے تمہیں کیا پتا اس نام سے مولا علی کتنا خوش ہوتے تھے. اللہ، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی لڑائی ہوئی ایک دفعہ، پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی بخاری اور مسلم میں. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی تو وہ چلے گئے گھر سے. پھر حضور نے لوگوں کو بھیجا پتہ کرو کدھر ہے. سیدنا علی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر جو ہے مٹی میں ربڑ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا علی کو اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی ان سے. اللہ اکبر. اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اوے مٹی والے اٹھ، اوے مٹی والے اٹھ. اس کے بعد حضرت علی نے اپنی کنیت ہی رکھ لی کہ میں ابو تراب ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوش ہوتے تھے، تم کہہ رہے ہو ابو تراب پر لانا. اللہ. چوتھی مثال سنن ابی داؤد میں 4650، اس حدیث کو چونکہ یہ بخاری مسلم سے باہر ہے لہذا اس کا حکم بھی میں بتا دوں، شیخ البانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. سنن ابی داؤد میں مغیرہ ابن شعبہ، جن کو کوفے کا گورنر بنایا تھا سیدنا معاویہ نے اپنے دور حکومت میں، ان کو ملنے کے لیے سعید بن زید آئے، حضرت عمر کے بہنوئی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہاں پر جب وہ آئے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا, ان کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا. اتنے میں کیس بن علقمہ نامی ایک شخص وہاں آیا اور اس نے وہاں پر گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو سعید بن زید نے کہا کہ اے مغیرہ, یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ علی کو گالیاں نکال. استغفر اللہ. سعید بن زید تو تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانا تھا کہ نبی کے صحابی کے سامنے مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور اس کو منع بھی نہیں کرتا. منع کہاں سے کرنا تھا, نکلواتے تھے وہ لوگ, ان کی خوشامد کرتے تھے, وہ نکالتے تھے. اے مغیرہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں حضور کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوخ کروں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے نہ سنی ہو, اور قیامت والے دن حضور مجھے یہ پوچھے کہ تم نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کر دی. میں آخری وقت میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا, آخری وقت میں تو بڑے بڑے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں, میں آخری وقت میں اپنی آخرت برباد کر لوں. اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ. ان نو بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو, اور الحمدللہ اسی میں امپلائڈ ہے حضور کی ترتیب بھی دیکھیں, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. یہ امپلائڈ تھا کہ ترتیب یہی بنے گی خلافت کی, اس ٹائم تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ نو بندوں کو بشارت دی, اور اگر تم چاہو تو میں دسویں کا نام بھی تمہیں بتا دوں. پھر خاموش ہو. لوگوں نے منت کی کہ دسویں کا نام بتائے. انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, سعید بن زید. ان لوگوں کی نیکیاں تھیں کہ وہ اپنے بارے میں فخر یہ بات بیان نہیں کرتے تھے. لوگوں نے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا دسویں کا نام بتائیں, تو پھر انہوں نے کہا میں سعید بن زید, مجھے حضور نے اس مجلس میں مجھے بھی جنت کی بشارت دی تھی. پھر کہا کہ سن لو, تم میں سے اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے, تو جس شخص نے حضور کی مائیت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا, اس کے پاس بھی وہ شخص نہیں پہنچ سکتا مرتبے میں, چاہے نوح علیہ السلام کی عمر ہو جائے. چیز ہے کہ مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. اور پانچویں مثال سن نبی داؤد میں 4131, اور یہ تو میں ڈر رہا ہوں روایت بیان کرتے تھے. اس حدیث کو بھی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کو ملنے کے لیے گئے. یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا, یعنی سنت, وہ جو سن نبی داؤد میں آئی. یہ وہ صحابی ہے مقدام بن مادی, اہل حدیث مکتبہ فکر کا لاڈلا صحابی, قرآن اور اس کی مثل. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور مثل, مثل سنت حدیث, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ وہ ہیں صحابی. سیدنا معاویہ کو ملنے کے لیے گئے, اور وہاں گفتگو کے دوران سیدنا معاویہ نے کہا مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے, المستدرک للحاکم میں بھی اور المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی, بالکل صحیح سند کے ساتھ. یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ آپ کو اس روایت میں پتا بھی چل جائے گا کیوں زہر دیا گیا تھا. تو بڑی ینگ ایج میں بنے, ہارڈلی ان کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً 42 سال تھی جب وہ شہید ہوئے 49 ہجری میں. تو مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے. حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ ظلم کی انتہا دیکھیں, ایک بندہ مر گیا یار, جان چھوٹی, اب کیا کہہ چاہتے ہو اسے؟ حسن کی موت کو تم مصیبت سمجھتے ہو؟ ہماری نافرمان قسم کی اولاد مر جائے تو ہم انا للہ پڑھتے. تو مقدام نے کہا, یہ جب بات کی حضرت معاویہ نے تو ایک ان کا چمچہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا. آگ کا انگارہ کیوں؟ ہر وقت فکر لگی رہتی تھی اگر شرطوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر یہ بغاوت کر کے پھر جو ہے وہ اسی ڈگر پہ امت کو خلافت پہ نہ چلا دے. آپ کا انگارا تھا بجھ گیا. آپ بتا نا چمچے تو دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں نا. سیدنا مقدام نے کہا ہے معاویہ میں اس کی موت کو کیوں نہ غم امت کے لیے شمار کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے اپنی گود میں دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہتا ہے میں مصیبت کا شمار کروں. معاویہ اللہ کی قسم تو نے مجھے آگ لگا دی یہ بات کر کے. اب اللہ کی قسم جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور معاویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کیا دینا میں جھوٹا ہوں اور اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا. میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. میں تصدیق کرتا ہوں اے معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے پہننا؟ ان کا میں تصدیق کرتا ہوں. ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھال پہننا یہ متکبرین کی نشانی ہے یہ کافروں کی نشانی ہے یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے؟ اور امام داؤد اسی چیپٹر میں لے گئے ہیں درندوں کی کھال کی ممانعت. یہ پوری حدیث لانے کی ان کو کیا تکلیف تھی؟ آخری حصے ہی لے آتے. لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے حق بات امت تک انجیکٹ کر دی تاکہ حق بھی پہنچ جائے, ورنہ تو اتنا حصہ ہی نکل کر لیتے درندوں کی کھال منائے. پوری ہسٹری کیوں بیان کی؟ اسی لیے کہ تاکہ بات پہنچ جائے. انہوں نے کہا ہاں درندوں کی کھال سے منع کیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. تو حضرت معاویہ نے بجائے یہ کہنے کہ میری غلطی ہے کہتے مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا تو مجھ پہ غالب آ کر ہی رہو گے. یہ جناب اینڈ ہوا. تو یہ پانچ مثالیں میں نے دے دی ہیں. اب جس کو کوئی مسئلہ ہو تو لہذا یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں, اہل تشیعوں کو بھی بالکل کلیئر کروں, میں یہ بات مانتا ہوں کہ رافضیت از اے پروڈکشن آف بنو امیہ. انیشلی شیعہ واز اے پولیٹیکل سیکٹ آف مسلم, یہ مسلمانوں کا صرف ایک سیاسی گروہ تھا, صحابہ اکرام شیعہ نے علی تھے. لیکن بعد میں جب بنو امیہ نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالی اس کے ریونج کے طور پر وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ اور غلو پہ آئے اور انہوں نے شیخین کو گالیاں نکالی. بھائیو بات یہ ہے, میں اہل تشیع بھائیوں کو تو خصوصاً مخاطب کروں گا کہ نہ تو یہ اہل تشیع کو چاہیے اور نہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالیں, خصوصاً شیخین رضی اللہ عنہما اور سیدنا طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ, ان کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. بنو امیہ کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. لہذا ابو بکر عمر کا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس ساری کی ساری گیم کے اندر, ان کو خام خواہ گھسیٹا گیا. یہ تین بندے صحابی ہیں, ہم ان کا صحابیت کے حوالے سے تو احترام کرتے ہیں, سیدنا معاویہ, عمر ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ. لیکن یقین کریں ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں ان کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی فضیلت کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمارا صالحین کے ساتھ خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اسی لیے بیان کر دیے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے. آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یار میں ڈر رہا ہوں آج کی باتیں کرتے ہوئے, میں بیان کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنے کے بعد بیان کریں گے, کوئی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے بیان, تو کریں جو حق بات سمجھ آئیے. اور اس میں کوئی انٹینشن لڑانے والی نہیں ہے, سارے فوت ہو چکے ہیں. اب کسی بھی شخصیت کے اوپر لان تان کرنے کا, اس کو گالی گلوچ دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. وہ صحیح بخاری کے حدیث 1393 کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو, انہوں نے اپنے اعمال اپنے سامنے پا لیے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا. اب پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ 20-25 منٹ میں وہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے, جو میں نے کہا تھا پوری گفتگو کا میں خلاصہ بیان کروں گا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اوپن نہ اس گفتگو کو چھوڑا جائے بلکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس تمام معاملات کے اندر. اور وہ تیسرا سب ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سیدنا علی کا کیا ایٹیچیوڈ تھا اس معاملے میں. 8 صحیح احادیث میں بیان کروں گا, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف احادیث ہی بیان کروں گا, آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بھائیو, میری اہل سنت اور اہل تشیع دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے, اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کام لے رہا ہے, یہ ویڈیو بکس تیار ہو رہی ہیں. اب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں, اور کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی بھی نہیں آپ کو. کتابیں تو لکھیں گے فرقوں والے مولوی. یہ الحمدللہ مستقبل کا ایسٹ ہے, یہ ویڈیو بکس کی فارم میں ان ایشوز کو, اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز میرے اختلافی مسائل 64 کے قریب اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو میں اہل سنت اور اہل تشیع بھائیوں کو یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا اس تمام گفتگو کے کانٹیکسٹ میں, اب مجھے کم از کم دونوں اپنا ہمدرد سمجھے کہ میں نے حق بات کی جو ہے تھی, کہ جہاں تک معاملہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مخالفین کا, چاہے وہ جنگ جمل میں ہوں, صفین میں ہوں یا نہروان میں, شرعی اعتبار سے تو وہ باغی تھے پولیٹیکلی, اور یہ باغی کے لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے, سیدنا عمار ابن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور نے کہا تھا, عمار, اور یہ مسلم میں بھی ہے اور میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, اے عمار افسوس, اے سمیہ کے بیٹے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. اللہ کی طرف, سیدنا علی کی طرف, اس لیے کہ سیدنا علی امیر المومنین ہے, امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اس کے تحت. اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں, مسند امام احمد میں اوپر تلے کتنی احادیث ہیں, اہل تشیع کی کتابوں میں, کہ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں 93 سال کی عمر میں سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, ابو الغادیہ نامی وہ ایک صحابی تھے, ان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے, وہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور بعد میں پوری زندگی وہ روتے تھے, اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نے اپنے اسی ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, اس میں الحمدللہ میں نے وہ تمام احادیث ڈال دی ہیں کہ کس نے شہید کیا تھا عمار ابن یاسر کو, اور اس کی وجہ سے امت کو بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون سی جماعت باغی ہے. تو حضور نے خود باغی لفظ, وہ جی حضور نے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو یہی تو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا, ہمیں نہیں بشر کہنا چاہیے. یہ دو نمبر پالیسی چھوڑی جائے, یہ باغی کو اسلام سے باغی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ٹرم ہے, بغاوت, سیاسی بغاوت, اور قرآن میں بھی ہے, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے اندر, کیا جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو, یہاں تک کہ اس کو آمادہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں دنیا کی تمام تفاسیر اٹھائے, پہلی ابن جریر سے لے کے ابن کثیر تک, اہل سنت کی تمام تفاسیر, اہل تشیع کی تمام تفاسیر نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے, اس کی مثال امت میں سیدنا علی ہیں, انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جو باغی جماعت ہے ان کے خلاف قتال کیا. امت کے امام ہے اس معاملے میں. اور یہاں میں وہ حدیث بھی ضمناً بیان کر دوں, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر سے نکلے, آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی, آپ نے حضرت علی کو کہا میری جوتی کاٹو, اور خود آپ نے دوسری جوتی بھی اتار لی, اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی تو کافروں نے نہیں مانا, مجھے مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی, قتال کرنا پڑا, لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ, فرمایا لا تم نہیں. سیدنا عمر نے کہا میں, فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت حضور نے کہی, کہ آن دا بہاف آف پروفیٹ, یہ قرآن کی آیت کی سورۃ الحجرات کی 9 نمبر آیت کی تفسیر آپ نے بننا ہے. تو سیدنا علی ہنس پڑے, جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی نے یہ بات سن لی, یعنی حضور جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان تک بھی آواز پہنچ گئی کہ یہ ان کے حصے آنا ہے. تو حضور سے, اور یہ تو ایک حدیث ہے, کئی حدیثیں ہیں, ایک ایک جنگ پہ الگ الگ سے مور ہیں, جنگ جمل پہ اللہ تعالیٰ سے حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے, میری ایک بیوی پر حواب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے. سیدہ عائشہ جب سیدنا علی کے خلاف خروج کے لیے نکلی, انیشلی تو صلح کے لیے نکلی تھی, وہاں کتے بھونکے, روئی کہ مجھے واپس جانے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا ہم تو مصلحت کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی. لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا. اس کے بعد سیدہ عائشہ پوری زندگی روتی تھی, ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے, اور کہتی تھی میں نے حضور کے بعد نافرمانی کی ہے حضور کی, اب مجھے ایک قبر کی جگہ خالی ہے لیکن حضور کے ساتھ دفن نہ کرنا, میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو اور اہل تشیع کو, اپنی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات کی ہو. ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ قصاص عثمان کا تو بہانہ ہے, مسئلہ جو ہے خاندانی اور قبائلی تعصب, یہ چیز ہے ہی نہیں تھی. کبھی انہوں نے دوبارہ روتی تھی, معافیاں مانگتی تھی, اور حضور نے سیدنا علی نے معاف بھی کیا, سیدہ عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ بھجوایا, سیدنا طلحہ زبیر کو بھی معاف کر دیا, وہ بھی جنگ چھوڑ گئے تھے, جنگ کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو بھائیو گالی گلوچ کی سنت, اب یہ میں جملہ بولنے لگوں, گولڈن کوٹ, یہ میرا گولڈن کوٹ ہے, جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں ان کو مبارک ہو وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں صحابہ کو, اور ادھر ہی جائیں جدھر کے یہ گالیاں نکالنے والے جائیں گے, اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں کبھی نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کہ مولا علی کی یہ جاری کی ہوئی بدعت نہیں, یہ بنو امیہ کی بدعت ہے صحابہ کو گالیاں نکالنا. مولا علی کی سنت کیا ہے؟ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. جنگ نہروان میں خوارج کو جب قتل کیا, خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے, لیکن سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے, ان کو دفن کیا اور فرمایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا, جو بعد میں یزید نے واقعہ حرا میں صحابہ کی بچیوں کو لونڈیاں بنایا جیسے کافروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا, یہ مسلمان بھائی تھے, تعویل کی غلطی. انہوں نے کہا یہ تو حضرت آپ کو کافر کہتے تھے. سیدنا علی نے کہا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے, میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا, ان کی تعویل کی غلطی ہے. یہ دیکھیں تکفیر کا دروازہ کیسے بند کیا. اب جگہ جگہ ٹائلٹ میں دیکھا شیعہ کافر فلانا کافر, یہ تکفیر والی بیماری جو خوارج نے یہاں شروع کی ہے یہ بالکل تعلیمات کے خلاف ہے. اور واقعی تکفیر کرنے سے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے بھی پڑھائے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے. نہج البلاغہ میں پورے پورے خطبے اہل تشیع کے ہاں اس معاملے میں الحمدللہ ملتے ہیں, اور رسپیکٹ کا دامن نہ چھوڑا جائے. یہ میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ, پولیٹیکلی شیعہ نے علی میں سے ہوں, اور میں بتاتا ہوں میں مالک اشتر والا شیعہ نہیں ہوں, میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں, فرقے میں نہیں پولیٹیکل فکر میں. اور یہ سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث 7100, اور قربان جاؤں امام بخاری اس حدیث کو حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے آئے ہیں. عمار ابن یاسر کو سیدنا علی نے بھیجا کوفے میں خطبہ دینے کے لیے کہ جنگ جمل کے لیے اب تیار کیا جائے, کیونکہ یہ طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین نکلے ہیں میرے خلاف, تو تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ ہے, نیوٹرل نہ ہو جائیں کہیں بیڑا غرق ہو جائے بعد میں. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں, صحیح بخاری 7100 نمبر حدیث, یہ ہمارے ریسرچ پیپر میں بھی موجود ہے, اے لوگوں عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا اور آخرت میں, یعنی ان کو یہ نہیں کہا دوست کی ہے معاذ اللہ رافضیوں کی طرح, دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کیا؟ امیر المومنین کی اطاعت, واولی الامر منکم, دیکھیں الفاظ کیسے بولے, لیکن احترام نہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ یہ اور وہ, نہ کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے ان کی آخرت ہی برباد ہو گئی ہے, غلطی پکڑ کے تو زیرو سے ملٹی پلائی کر دی ہے جس نے یہاں رافضی کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. تو الحمدللہ اس معاملے میں میرا سٹانس بالکل وہی ہے. اب وہ 8 احادیث میں بیان کر دوں. سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ, تو میں اب مولا علی کا ایٹیچیوڈ بیان کروں گا, اور میں علی کا ماننے والا ہوں, جو علی کا ایٹیچیوڈ ہے میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوگا سیدنا ابوبکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں, 8 کی 8, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. ان 8 دروازوں کی نسبت سے یہ ہماری گفتگو 8 حدیثوں پہ اب ختم ہے انشاءاللہ. اور آٹھوں کی آٹھوں بخاری اور مسلم سے ہیں، کوئی باعث حدیث نہیں ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4447، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے آثار آپ پر نمایاں ہوئے، حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا علی، ہم چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے، اگر حضور نے ہمیں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اگر کسی اور کو بنانا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ تو چل جائے گا. اب جو جھوٹا دفاع کرتا نہیں کرتاس پہ، وہ کوئی خلافت والا چکر نہیں تھا، یہ آئی جھوٹا ہے، آئی وہی تھا چکر تھا، اور کیا تھا؟ روحانی خلیفہ کی تو بات ہی نہیں. روحانی خلیفہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں قرآن ہے، وہ اس وقت حکومتی خلیفہ کی بات تھی. مولا علی نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا. سیدنا علی نے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ نہیں کروں گا. کیوں؟ حضور کے بیٹے تھے، حضور نے بچپن سے پالا تھا، نیچر سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو آرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا. حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا، چاہے وہ حقدار بھی تھے، فضائل تھے، ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے. یہی ابوبکر نے نہیں کیا، دو بیٹے جوان موجود تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن. سیدنا عمر نے نہیں کیا، عبداللہ بن عمر، بخاری مسلم میں رجل صالح موجود تھے، فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. بعد میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا. تو سیدنا علی نے کہا، میں کبھی بھی خلافت ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی ہمیں خلافت میں حصہ نہیں دے گی، بنو ہاشم کو کبھی خلافت نہیں ملے گی. حضرت علی سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دیں گے، لہذا خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4459، یہ بھی حضور کی وفات والے چیپٹر میں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں، باہر باتیں کرتے ہیں، کہ حضرت علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، یعنی کہ خلافت کی. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت علی کے لیے وصیت کی تھی؟ آپ کا تو آخری وقت میرے پاس تھا، اس وقت تک تو آپ نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی. اور دیکھیں حضرت عائشہ کا انصاف، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں وہ تو میرے باپ کو بنا کے گئے تھے، یہ بھی نہیں کہا، ورنہ بڑا صحیح موقع تھا. کہتے کہ نہیں، علی کو نہیں، ابو بکر کو، فوراً وہ لے آتے. جس طرح سنیوں کے سامنے حضرت علی کی بات ہو تو ابو بکر کی شروع کر دیتے ہیں، ابو بکر کی بات ہو شیعہ کے سامنے حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں. یہ کام حضرت عائشہ نے نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کو بھی نہیں بنایا گیا. اور وہ ثبوت صحیح مسلم میں 6178 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین. کسی نے پوچھا، یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس شخص کو بناتے؟ اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ حضور نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد عمر کو. اس نے پوچھا حضرت اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح کو. کیوں؟ حضور نے کہا تھا امین الامت ہے، اور سیدنا عمر یہ خواہش کرتے تھے، آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلافت سپرد کر دیتا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، تھے کوئی شک نہیں، فاتح یرموک تھے، رومن امپائر انہوں نے گرائی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین، میری امت میں امین ابو عبیدہ. وہ کہتے ہیں یہ امانت والا ہے، جب حضور نے گارنٹی لی ہے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت، طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 7218، صحیح مسلم 4713. سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ کوئی بنا دیجئے. تو سیدنا عمر نے کتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ کا نام لیا ہم سمجھ گئے کہ اب آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. دیکھیں حمیت کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اب یہ کام نہیں کریں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میں پوری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا, میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں. اللہ کی قسم جو اسلام کی خدمت اللہ نے مجھ سے لی, لوگ بعض لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم میرے پاس اگر زمین بھر سونا ہو تو میں خراب کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. دیکھیں کتنی عاجزی تھی ان کی. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے, بریک ایون پوائنٹ پہ, یعنی کہ میری نیکیاں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. یہ دیکھیں, ادھر تو پانچ وقت نماز پڑھ کے داڑھی رکھ کے اور پگڑی رکھ کے اور شلوار ٹفنوں سے اوپر کر کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب اس وقت جو ہے وہ اس دور کے سب سے بڑے ولی اللہ ہی ہے. اور یہ سیدنا عمر کا, مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پہ میں وہ بات پھر رپیٹ کر دوں, اسی بات پر پھر سیدنا علی نے بھی عمل کیا, حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد میٹنگ کال کی تھی, اس کے بعد صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن کو بنایا گیا. حضرت علی نے کہا تھا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اس کو بنانے سے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں, یہ میرا بیٹا سید ہے حسن, اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی جو حضرت معاویہ حضرت حسن کے درمیان ہوئی, جو میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بتائی. تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضور نے ان کو سید کہا تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا نہیں تم اس کو بناؤ, جس کو مرضی مسلمانوں کی شورا چنے اس کو بنایا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, میں آگے بتا دوں گا بخاری اور مسلم کے, ابھی یہی میں بھول ہی نہ جاؤں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب سیدنا عمر نے وہ چھ رکنی کمیٹی بنائی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت نامزد کے لیے چھ رکنی کمیٹی بنائی, اور جو دوسری حدیث ہے وہ آگے آ جائے گی, اس میں آپ نے فرمایا تھا جو بھی امیر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مرے اس کو قتل کر دینا. ابو بکر والا معاملہ ذرا جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا, وہ انشاءاللہ میں بیان بھی کر دوں گا. یعنی اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو ہے وہ جمہوریت, یہ جمہوریت ہے جو صحیح والی جمہوریت ہے, یہ مارے والی جمہوریت نہیں جو دنیا میں رائج ہے, پاکستان میں تو چلیں پھر بھی بہتر درجے کی ہے. وہ سیدنا عمر کا آخری خطبہ وفات سے پہلے, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6830, یہ زخم بھی لگنے سے پہلے کا ہے, حج سے واپسی پر. اب یہ بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں. حج کے دوران کسی نے بات کی کہ ابو بکر صدیق کی بیعت تو بڑی حادثاتی ہوئی تھی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. عمر جب مرے گا نا تو پھر ہم فلاں کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں انہوں نے بتایا کون ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے. حضرت عمر تک یہ شکایت پہنچی, حضرت عمر غصے میں آیا, ان کا کہ میں آج ادھر خطبہ دوں گا حج پہ, یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میری زندگی میں, میں ان کو سیدھا کر دوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین حج کے موقع پہ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوئے, جاہل بھی آئے ہوئے ہیں, کوئی آپ کی غلط ہی نہ مطلب لے لیں کسی بات کا, تو آپ آرام سے مدینہ شریف جائیے, وہاں جا کے مسجد نبوی میں خطبہ دیجیے گا. حضرت عمر مان گئے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں آتے ہی آپ نے پہلا کام کیا خطبے والا, اور صحابہ کرام کا جھمگٹا لگا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ حضرت عمر کا خاص خطبہ ہے, میرا گھٹنا بھی حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور میں صحابہ کو کہہ رہا تھا آج بچوں خیر منا لو اپنی, آج حضرت عمر نے وہ گلاں کرنی ہیں جو پہلے نہیں کبھی کی, آج وہ باتیں کرنی ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ ابو بکر کی بیعت کر لی گئی تھی بڑی حادثاتی طور پہ, اب ہم اپنی مرضی سے خلیفہ سنیں گے, تو یہ بات سن لو, کوئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا, سیدنا ابو بکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں آ کر خبر ملی, یہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ والی حدیث جو اکثر اہل تشیع پیش کرتے ہیں, یہ بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے, مسلم شریف میں بھی موجود ہے, نمبر میں بتا چکا 6830. تو انہوں نے کہا یہ سن لو, ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم لوگ بنی ساعدہ میں گئے, وہاں پر انصار کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہ خلیفہ نامزد کرنے والے تھے انصار. ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں بولنے لگا تو ابوبکر صدیق نے کہا چپ کر جاؤ ان کی بات سن لو. تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے, یہ مہاجر جو تھے تو بڑے غریب تھے جب وہاں سے آئے تھے, ہماری وجہ سے اسلام کو تقویت ملی, لہذا اے انصار اپنا حق لو, تم نبی وسلم کے خلیفہ ہو. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پورا ایک مضمون تیار کیا, میں یہاں تقریر کروں گا ان سب کو ٹھنڈا کروں گا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے روک دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جذباتی ہیں, وہ غلط بات ہی کر کے معاملہ ہی نہ بگڑ جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے مضمون بنایا تھا اس سے بہتر مضمون سے سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ نہیں نہیں اے انصار تم ہمارے وزیر ہو، تم رسول اللہ کے بھی وزیر تھے اور ہمارے بھی وزیر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت قریش میں رہے گی کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ قریش کو ایک سپیریئر خاندان کے طور پر مانتا تھا، تم پہلے بھی وزیر تھے تم ہمارے وزیر رہو گے، گورنر تم بنو گے، سب کچھ ہوگا لیکن امیر جو ہے یہاں سے ہوگا۔ پھر ایک اور شخص بیچ میں کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں ایک امیر آپ سے ایک ہم میں، پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، امیر ایک ہی ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا، اور یہ دو بندے تمہارے سامنے موجود ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ، وہی جو حضرت عائشہ نے دو نام لیے تھے ابو بکر کے بعد، تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو اور اس کی بیعت کر لو۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پورے خطبے میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس ایک جملے کے جو انہوں نے کہا کہ عمر کی یا ابو عبیدہ کی جو ہے وہ بیعت کر لو، اللہ کی قسم کوئی شخص میرے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں ہوں جس میں ابوبکر صدیق موجود ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ بات گوارا ہوگی۔ تو میں نے فوراً ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں، آپ رسول اللہ کے سب سے محبوب اور قریب ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ پھر سب نے انصار نے بھی بیعت کرنی شروع کر دی، لیکن سیدنا علی جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کفن دفن کے انتظام میں موجود تھے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، سیدنا علی نے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، پر کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا، اور جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیٹ مبارک پہ پھیرا، اللہ کی قسم میرے نبی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ سیدنا علی نے کفن دفن پہنایا، یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور مولا علی کفن شفن دیتے رہے، وہ بھائیو ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی، وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا، اس ایشو کو بھی تو ریزالو کرنا تھا، یہ پیرلل میں دو ڈیوٹیز ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ کان سے کہے کہ تو کوئی چیز دیکھ تو سکتا نہیں ہے، اور کان کہے کہ جی تو کوئی چیز سن تو نہیں سکتا، اور زبان جو ہے وہ آنکھ کو کہے کہ تو کوئی چیز چکھ تو سکتی نہیں ہے، ہر چیز کی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، یہ ہے پھر حدیث صحیح بخاری میں 7218 اور صحیح مسلم میں 4713، بیعت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی، اور 6 مہینے گزر گئے، اسی دوران سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت علی نے رات کے اندھیرے میں ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، کسی کو نہیں خبر دی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا مجھ سے برتاؤ جو حضرت فاطمہ کی زندگی میں تھا ویسا نہیں رہا، وہ ناراض تھے، اور ظاہر ہے ناراض اس لیے تھے، ناراضگی بھی وہیں ہوتی جہاں محبت ہوتی ہے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے وہ بکر صدیق آ کر منائے، لیکن بکر صدیق چاہتے تھے سیدنا علی خود آ کر بیعت کریں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد پیغام بھجوایا، یہ بخاری مسلم کے میں نمبر بتا چکا ہوں، یہ پوری ڈیٹیل، اور کہا کہ آپ آئیے، سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا، اور کہا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا کیونکہ سیدنا عمر جذباتی تھے۔ حضرت عمر نے کہا ابوبکر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، سیدنا ابوبکر نے پھر ڈانٹا حضرت عمر کو کہ نبی کے گھر والوں سے تم کسی غلط چیز کی امید رکھتے ہو، اللہ کی قسم میں جاؤں گا ضرور، علی نے مجھے بلایا۔ گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے، کوئی جیلسی نہیں ہمیں اس بات، اللہ کی قسم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے، ہمیں کوئی شک ہی نہیں، لیکن نبی کے گھر والوں کی حیثیت سے ہمارا حق تو بنتا تھا کہ آپ ہمیں مشورے میں ہی شامل کرتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، جب رونا شروع کیا اور پھر کہا کہ علی اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی، سیدنا علی کا دیٹس آل، دیٹس اینڈ فار می، اب یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لو، للہیت تھی، کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کروں گا، کوئی چھپا ہوا منافق نہ کہے کہ علی نے بیعت نہیں کی ہے۔ تو دوپہر کے وقت زور کی نماز کے بعد میں بیعت کروں گا اعلانیہ مسجد نبوی میں، تاکہ کوئی میری محبت میں میرا چمچہ بن کے کل کو ابوبکر عمر کو گالیاں نہ نکالنا شروع کر دے. وہ صحیح بخاری مسلم پھر آگے حدیث چلتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ علی نے جو بیعت نہیں کی اس کی یہ وجوہات تھی، اور مانا کہ یہ وجوہات جینوئن ہیں. اور پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. پھر ممبر سے اترے، پھر سیدنا علی ممبر پر چڑھے، سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور کہا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، میں بیعت کرتا ہوں. اور مسلمان سب کے سب خوش ہو گئے اور الحمدللہ سیدنا علی کی وجہ سے جو ایک وہ معاملہ بنا ہوا تھا الحمدللہ خلافت پہ الحمدللہ اس وقت اجماع ہو گیا. باقی وہ جو بنی ثقیفہ والی حدیث تھی اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ سعد بن عبادہ لیڈ کر رہے تھے انصار کو، سعد بن عبادہ نے اس وقت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی وہاں پر، تو کسی نے کہا سیدنا عمر سے کہ تم لوگوں نے سعد کو قتل کر دیا، خزرج کے سردار تھے اور ہمارا پوری امت پہ احسان ہے اس صحابی کے، 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا، اتنے حضور کے جانسار صحابی تھے. لیکن یہاں غلطی لگی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ملوکیت نہیں تھی کہ بکر صدیق نے گاٹا اتار دیا ہوتا حضرت علی کا کہ نہیں میں خلیفہ بن چکا ہوں گاٹا اتارو اس کا. یہی تو ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے، خلافت تھی. تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت بکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ شام چلے گئے. تو وہاں کسی نے کہا لوگوں تم نے سعد کو قتل کر دیا، تو سیدنا عمر نے کہا سعد کو اللہ نے قتل کیا ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا تھا میں اہل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو بخاری اور مسلم کی ہے، حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے قتل کیا، اللہ نے سعد کو خلافت سے محروم کیا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت پر الحمدللہ بحال کیا. اب آخری تین حدیثیں، اب مختصر انشاءاللہ 10 منٹ میں یہ کور ہو جائیں گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کوئی بغض تھا حضرت علی کے ساتھ، تو یہ تین حدیثیں ثبوت ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نور اور حضرت عمر کا ایسا قلبی رشتہ تھا جو بہت کم صحابہ کا آپس میں تھا، اتنا قلبی رشتہ تھا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے، ہم تو سنتے ہیں جی عمر نے دھمکی دی اور آگ لگا دی، وہ ایک منوس ابان راوی جھوٹا، جو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو لیکچر ریکارڈ کروایا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، اس میں میں نے بتایا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے ایون اہل تشیع کی کتابوں میں کہ امام جھوٹا راوی تھا ابان، اسی خبیث نے وہ تمام روایتیں پھیلائی ہیں، سب جھوٹی روایتیں، انہیں کا تو فتنہ سارا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو محبت کیا تھی؟ پہلی حدیث تو وہی جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور سیدنا علی کو دیا. وہاں پر سیدنا عمر کے جو کمنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل علی چیپٹر میں امام مسلم لے آئے 6222 کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا، میری خواہش تھی مجھے حضور جھنڈا دیں لیکن حضور نے حضرت علی کو دیا، میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا اس مسئلے. الحمدللہ تو محبت ہے. تو یہ الحمدللہ چھٹی حدیث، اور ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ سیدنا عمر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. اب ساتویں حدیث سنیے، صحیح بخاری میں آلریڈی بیان کر چکا کہ سیدنا عمر نے 3700 نمبر حدیث ہے، جب کمیٹی بنائی تو پہلا نام سیدنا علی کا لیا کہ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا، یہ انہوں نے لیا. اب مولا علی کا عقیدہ سنیں، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر حدیث سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل کے چیپٹر میں، یہ ہے جو میرا عقیدہ افضلیت صحابہ کے بارے میں. اور وہ کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، جو سیدنا علی کے بیٹے تھے، سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے متعدد شادیاں کی، ان میں سے حنفیہ نامی ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی، اس کے یہ بیٹے تھے، اور یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی روایتیں ملتی ہیں. بلکہ ابھی جو مختار سخفی پر $20 لاکھ لگا کر ایران نے فلم بنائی ہے 45 قسطوں میں، اس میں بھی انہوں نے محمد بن حنفیہ کو شو کیا ہے، وہ مانتے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ 3671 کہ میں نے سیدنا علی سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں، کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ. پوچھا پھر؟ فرمایا عمر. انہوں نے کہا میں نے کہا پھر پوچھا نا تو عثمان کا نام لے لیں گے. تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو سیدنا علی نے کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں. فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سورہ حامیم مسجدہ آیت نمبر 33 کی تفسیر ہے. اس سے بہتر کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی اس کتاب کی طرف, خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں. الحمدللہ. تو یہ ہے الحمدللہ سیدنا علی کا عقیدہ اور یہی میرا عقیدہ ہے. اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, جن پر شیعت کا الزام بھی لگا جس طرح امام شافی پر لگا, وہ کہا کرتے تھے کہ احادیث کی تعداد دیکھ کر تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا علی کو سب سے افضل مانوں, لیکن چونکہ جب مولا علی نے کہہ دیا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں لہذا میں اب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہوں. اور یہ میں اہل تشیع سے کہتا ہوں, وہ خود بھی مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ نہ صرف بیعت کی مولا علی نے بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہر مشورے میں شامل رہے. وہ بخاری مسلم میں کئی حدیثیں ہیں, جگہ جگہ مشورے دیتے تھے, یعنی ایز این ایکٹیو پارٹ آف گورنمنٹ وہ رہے ہیں. لہذا ہمیں بھی حضرت علی کی محبت میں سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ کمپرومائز اس معاملے میں کرنا چاہیے. الحمدللہ وہ اہل بھی ہیں. اب یہ آخری حدیث اشک بار آنکھوں سے پڑھنے اور سننے والی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3670 اور صحیح مسلم میں 6187. یہ میں نے آخر کے لیے رکھی تھی. مولا علی کی محبت سیدنا عمر کے ساتھ, اور راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ میت پہ رو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تعریفی کلمات کہ ایک چھوٹی سی عرب کی مملکت کو 3 براعظموں تک پہنچا دیا اس شخصیت نے. پہلے سب سے بڑی سپر پاور گرائی ایران جنگ قادسیہ میں, پھر جنگ یرموک میں رومن امپائر کو بھی ڈھیر کیا, اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس شخص کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پر کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملو گے, یعنی ابو بکر کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ. میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا, میں ابو بکر اور عمر یوں, مجھے امید تھی آپ بھی اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ گے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب گردن موڑ کے دیکھا سیدنا علی تھے جو ایک تعریفی کلمات سیدنا عمر کی شان میں بیان کر رہے تھے. یہ ان کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کے صحابہ اکرام کی محبت, آپ کے اہل بیت کی محبت, صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین کی محبت راسخ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف صالحین کا منہج پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس پورے لیکچر میں جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر لے. یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہو گیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی 1.25 گھنٹے کا تھا, تو یہ سمجھ لیں آپ 4 گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ ہم اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 55 کے نام سے رافضیوں کے 2 اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اپلوڈ کر دیں گے. نمبر 1 علم لدنی اور دوسرا حدیث قرطاس اور وصی رسول والا ایشو. الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.